Stawiam kropki na i, a dziś, do dziś. Stawiam kropki na i, a dziś, do dziś. Stawiam kropki na i, a dziś, do dziś. Stawiam kropki na i. Brak luksusu, brak jachtów, ale bez braku taktu. Tak żyję tu, muszę żyć, robię to dla kompaktów. Dla faktów przekazywanych na nich, dla nich. Dla prawd pokazujących życie między kłamstwami. Jesteśmy ubrani, brak granic, zdani na siebie tu. Niby luz, ale co chwilę ktoś znajduje nas na glebie znów. Co z tego, że dziś się śmiejesz, jutro będziesz smutna. Skoro wiem co się dzieje, to może ja nie chcę jutra. Jestem za, kto przeciw, machają ślepi. Bo życia z dramatów, picia, fałszu nie ulepisz. Wolę być trzeci niż pierwszy, po to tylko by być lepszy. Po co robić syf, jak ty, sam musisz to przewietrzyć. Wbijam w kompleksy, piszę teksty, stawiam kropki na i. Jak mi nie wstyd, nie oczekuję reszty za free. Pierdolić testy, psychologiczne sprawdziany. Najwyższy czas powiedzieć pas, zabliźnij ziany. A dziś, to dziś. Stawiam kropki na i, a dziś, to dziś. Stawiam kropki na i, a dziś, to dziś. Stawiam kropki na i, a dziś, to dziś. Stawiam kropki na i. Gdy rano wstaję zbity jak pies, bo znów za mało snu, to nie poddaję się jak ten leszcz, co to nie wyszło mu. Przecieram oczy, myślę przez chwilę, nie wiem o czym. To chyba sen ten, który śniłem, jeszcze mnie zamroczył. Otrząsam się z niego, nie pamiętam poprzedniego. Mokra bryza trzyma w ryzach, gdy nadgryza czas każdego. Choć go upłynęło sporo, to ja ufam, że odległy wciąż nekrolog. Zapominam o nim, wyczuwam puls na skroni. Póki serce bije, wiem, że żyję i nie składam broni. To nie teatr, żeby pomagał mi sufler. Czasem płacę jak za trufle, dostając zwykły suflet. Żyję przecież po to, by marzyć, by śnić sny. Każdy dzień jest dobry, by postawić kropkę na i. Odnajduję moc, bo jak nie ja, to kto? Zanim swoje sprawy swe odstawi gdzieś na bok. Co? A dziś, to dziś. Stawiam kropki na i. A dziś, to dziś. Stawiam kropki na i. A dziś, to dziś. Stawiam kropki na i. A dziś, to dziś. Stawiam kropki na i.